اللهم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مهين قلوب المؤمنين. حمد ثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة والسلام. معزز المحتشم حاضر السامعين مسلك حق أهل سنة وجماعة الكمال والسنية في مسلمان بايو بلغو بسكو. السلام عليكم. آج دے جمعة المبارک دے خطبے دے اندر جس موضوع تے ناچیز میں نت خوشت کرنی ہے اس کا نام ہے کلمہ طیبہ کا حق اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. گزشتہ موضوع عرض کیتا سکتے اسلاف امت نے سانو صحابہ پاک اور اہل بیت پاک دی عظمت و شان اور انہاں دی عزت و ناموس کا دفاع اور انہاں دی کفر دے نال جنگ اور شہادت کا جو مقصد ہے اس نو بیان کرن تک محدود رہنا چاہیے. اختصار دے نال انہاں دے مراتب اور مناقب جناب کے سامنے پیش کیتے ہیں. اج بھی جمعہ شریف کے اندر اس گل کو بیان کرنا ہے کہ معاف کر کربلا اپنے پیچھے ایک خاص نظریہ رکھتا ہے. نہ یہ بالکل فراموش کر سکنے ہیں اور نہ یہ ودا چڑھا کے تو من گھڑت روایات اور جھوٹ کی ملاوٹ کر کے اپنے بیت الطہاب دیا عزتوں کی بے ادبی اور توہین کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی پٹنا رونا کتنا واویلا کرن کی اجازت دیتی گئی. دراصل اس مار کا کربلا کے پیچھے ایک خاص نظریہ ہے جس میں پاک رب العالمین نے ان مبارک الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالی ہے, ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے, اس پر قائم رہے. دوستو رب نو الہ مننا, رب مننا, معبود راز خالق مالک مننا, یہ سوکھا ہے. رب دی غیرت کرنی اوکھی ہے. اگر جڑے گی تھے مالک تعالی نو عبادت لائق مننا, روز کا رازق مننا, خالق مالک مننا, یہ کوئی طرح کا مشکل نہیں. لیکن جب وہ مان لینا ہے نا تو پھر عہدے سے برقرار رہنا, وہ کی حیرت رکھنی, ان کے خلاف ہوتا دیکھ کے برداشت نہ کرنا, یہ بڑا مشکل ہے. اگر صحابہ کرام اور اہل بیت الطہار زندگیاں کا مطالعہ کرو تو یہ ہوئی چیز واضح ہوتی ہے کہ ایمان دے معاملے اور اسلام دے مد مقابل ان پاکا نے متضاد کردار بالکل ایک ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیتا, بھاوے اپنے متضاد کردار آیا ہے بھاوے لہرا جائے. اسے ایک محرم شریف کا مہینہ ہے تو میں امام علی مقام کا نام لے لیا. اگر تصا تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے پاس دینا قربانیاں کا جائزہ لو اور جو انہوں نے مال جان وطن سب کچھ قربان کیتا ہے ان کا تجزیہ کرو تو یہ بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مقدس اور پاک ہستیاں نے ایمان اور اسلام کے مقابل رب رسول ایمان اور اسلام کی ہے. رب سے رب کے رسول کو مننا اور جو کچھ انہیں منوایا ہے وہ مننا. اس کے مقابلے ماسٹر بھی کردار غیر صحابہ پاک نے قبول نہیں کیتا. اندازہ اتو کرو کہ جو مباح ہے اسلام میں جو مباح ہے یعنی کر لو تاوی ٹھیک ہے جائز, نہ کرو تاوی کوئی حرج نہیں, یا جڑا تکلف ہے کھان پین کپڑا پاڑ تکلف، اگر تھی ابتدائی اسلام کا مطالعہ کرو اور انہیں شخصیات کے حالات پڑھو تو انہوں نے مباحات اور تھوڑے جہ تکلفات بھی گوارا نہیں فرمائے. اندر میں ایک مثال کے نام میں پیش کرنا، ویسے سمجھ گیا میں سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے نام کوفے تو تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، اتوں پھر حج واسطے جانا سی. جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ پاک نے دیکھا نا، باقی صحابہ کرام جی نے اس وقت انہوں نے کپڑے آلہ قسم کے پائے ہوئے سن، اور اچھے اور آلہ قسم کے کپڑے پاؤنا کوئی حرام نہیں، بشرطے کہ حلال کمائی جو ہون انہوں نے پاؤن کوئی حرج نہیں. اگرچہ فقر جڑا ہے وہ اس نو کوئی اچھی نظر نہ نہیں ویکھدا، لیکن کوئی حرام یا ناجائز زمرے چ نہیں آتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ویکھیا نا، تو جڑے آپ کے کول صحابہ پاک بیٹھے سن وہ بھی ذرا تعجب کی نگاہ نال ویکھن لگ پئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، کوڑا آپ دے کول سی، آپ نے کوئی دو تین کوڑے مارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب کوڑے مارے تو صحابہ پاک پوچھتے ہیں حضور انہیں تھی کی ویکھیا ہے تو کوڑے مارے جی؟ آپ نے فرمایا کہ لا ارا فیہ الا خیرا، میں اندر خیر ہی خیر ویکھی ہے، کوئی برائی نہیں ویکھی، بھلائی ہی ویکھی ہے، لیکن میں اپنے دل دی بصیرت نا ان نویں کپڑے دی وجہ تو انہاں دے نفس دے وچ کچھ معاملہ ویکھیا ہے، تو میں وہ انہاں نوں تھلے لیاؤن واسطے یہ تھوڑا جا کام کیتا ہے. توجہ نہیں کی تھی تاکہ انہوں نے باقی جو اس طرح دور جڑی گل ہے جہاں آپ سولہ ٹانکیاں کرتے نو لائی بیٹھا حاکم وقت امیر المومنین. اور یہ کئی واقعات نے ملک شام فتح صحابہ کرام جدو گھر کے گئے اتوں جہی گل مالک غنیمت نویں نویں کپڑے بم سبنیا چیزاں مالک غنیمت آئی صحابہ کرام کپڑے پا کے حضرت فاروق اعظم کے سامنے مجاہدین گئے انہاں جنگ و جدال علاقے فتح کر کے حضرت عمر پاک انہاں دے جسم دے نویں کپڑے ویکھے کوئی سلام کلام نہیں کیتا اندر چلے گئے. وہ پریشان ہو گئے کہ اسی ایڈا وڈا علاقہ فتح کر کے آئے ہیں امیر المومنین نے سانو داد ہی کوئی نہیں دیتی. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر مانگتے ہیں کہ یار یہ کی مانگ رہا ہے، انہوں نے فرمایا جاؤ کپڑے وہی پا کے آؤ جہے حضرت عمر دے سامنے پہلے پاتے سو. آپ نویا کپڑے تو ناراض ہو گئے. تو تمہیں پتا نا آپ نے تاریخ جملہ بول کے شام میں پتا ہوا بولیا سی انا قوما اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے مسلمان جن کو اسلام کے ساتھ عزت ملی ہے. تو صحابہ کرام وہ کپڑے جا کے اتارے دوجے پا لے تو پھر آئے، پھر فاروق اعظم کلے کلے نو مل کے مبارکباد پیش کی ملک شام فتح عمر کی. ہوں اندازہ کرو بھائی وہ کپڑے پاؤنے کوئی حدیث پا کے جانا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نویں کپڑے پانے ہیں، نویں جتی پا لینے ہیں، تو تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا ان نہیں، التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی اگر تھی دل کسی کو اپنے تو گھٹیا ناقص کمزور سمجھتے ہو نا جی، تو یہ تکبر اور یہ تقوی کے خلاف ہے. فرمایا نواں کپڑا جتی پاونا تکبر نہیں، لیکن قربان جاوا انہوں نے زہد اور تقوی اور فقر غیور کو کہ انہیں اتنا بھی گوارا کیتا. ہوں کتنا توجہ طلب گل ہے کہ میرے رب نے تے رب دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی نو پسند فرمایا. سادگی نو رب نو بھی ماڈرن بندہ چنگا نہیں لگتا، رب دے رسول نو بھی ماڈرن بندہ نہیں چنگا لگتا. سادہ بندہ رب نو بھی پسند. پاک دیکھنا رب نے بندہ بنایا ہی مٹی چوئے، اور رب سونے باقاعدہ جملہ قرآن چتارے ہے منہا خلقناکم، اے انسانو اساں توانو اس مٹی چو تخلیق کیتا ہے، وفیہا نعیدکم اس مٹی چ دوبارہ لے جاواں گے او قبر چ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى پھر اساں توانو اس مٹی وچوں دوبارہ اٹھاواں گے. کیا مطلب ہے؟ فرشتے نورے چو بنا سی، اور میں نے دس افضل مخلوق انسان ہے کہ فرشتے نے سمجھو جڑا مٹی چ بنے وہ افضل، رب سنو فرماندا ہے افضل ہے، مٹی چ بنے وہ نور چ بنے نے افضل نہیں ہو سکتے. اشرف المخلوقات انسان ہے، مومن ہے، توجہ نہیں کی تھی گل. تو مالک نے سادگی نو پسند کیتا ہے، سید الانبیاء علیہ السلام والسلام کی سادگی نو پسند فرمایا ہے. ہر کتنا صحابہ کرام دیا دیگر گلیں بھی عرض کرنی ہیں، اتھوں اندازہ کرو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر صحابہ پاک ہوں، جڑے مباحات اور تکلفات نو بھی چنگی نظر نال نہیں تھے دیکھتے، اور کسے دے تن دے اتنے تکلف یا مباح چیز بھی انہوں نے چنگی نہیں پہ لگتی، اتنے عاجز اور اتنے جناب والا فقر غیور رکھتے ہیں، تو انہوں کی اگو نسل اولاد جڑی ہے وہ حرام کاریاں تک کے تکے میں برداشت کر سکتی ہے. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اور نسل نسل جو بھی فرق ہے، انہیں دی نسل سی حلالی تے پیو دادے دے طریقے سے چلی، انہاں گناہ جرم کفر ظلم اپنے چ ویخ تو اتنے بھی بول پے نے، جی بگانے چ ویخ تو اتنے بھی چپ نہیں رہ. لیکن جو جو وقت گزرتا جاتا ہے بہت سارا فرق پی رہا ہے. باپ دادا غیور ہوتا ہے، لیکن اگوں نسل کئی نمک حرام نکل دیا نے، جیڑی غیرت دین کی کلمے کی رب رسول دی باپ دادے جو ہوں دیئے، کئی بار اکثر دیکھا ہے وہ نسل چ نظر نہیں آتی. لیکن قسم خدا دی کر کے آنا، یہ جڑے دو قسم کے لوگ نے صحابہ پاک اور اہل بیت اطہار، یہ وہ لوگ نے جنہوں کے وڈے بھی غیور اور نسل بھی انہوں نے غیر سامنے. کوئی کچھ نظریہ کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، پٹل کھوٹن دیا ہے، کوئی جنابے والا باغی آخر دیا ہے، کوئی ملکی جنگ پہ آخر ہے، کوئی حکومت کا حصول بہلائی بیٹھا ہے ہمیں بیسے کرام سے. اور مسلمان اگر غور کرے تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ دین حق دے دفاع واسطے کھڑے ہو سکے. ایک موٹی جی واضح دلیل اس گل کی موجود ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دور اندس کو لے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت پاک چپ خاموش. کیوں؟ اتنے کردار صاف ہے, اتنے جیڑا بھی حاکم آیا ہے ان کے کردار ان سیرت اندر نظام حکومت اندر نظام حیات حرام دی آمیزش ملاوٹ کوئی نہیں, کوئی عیاشی دی آمیزش نہیں, کسی قسم دی شرع شریف دی مخالفت نہیں, کلمہ طیبہ دے تقاضے دی مخالفت نہیں. تو اہل بیت اطہار خاموش نے, چپ نے, کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, کوئی جنگ نہیں کر رہے, کوئی لڑ جھگڑ نہیں رہے. لیکن جدو واری ایسے ظالم دی آئی ہے, جدو حکومت ایسے فاسق اور فاجر اور ظالم دی ہتھی آئی ہے کہ جیڑا مال دنیا دا آدیا بیا تو ہوندے لوگوں نے ہاتھ پیر چمیندے اور حاکم بندے فوراً متکبر ہوئے اور آدھے رسول وکھا وکھانی شروع کر دی. تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ طیبہ دا حق ادا کر دیا, کلمہ طیبہ دا تقاضا پورا کر دیا, شریعت مصطفیٰ دا دفاع کر دیا, آپ پھر گھر آرام سکون نال نہیں بیٹھے. جن کدے خالی بیعت دا مسئلہ سی تے مدینے بھی آ گئے سر بھائی جی بیعت کرو, اتھے کیوں نہیں کیتی؟ مدینے چل مکے, مکے چل کربلا, کربلا امام علی مقام پھر ایک ایک بندہ اپنے رشتے داراں دا خاندان دا قربان کرا دیتا ہے, آخر اپنی جان بھی دے دیتی. لیکن کلمہ طیبہ دا حق ادا کرن دے اندر, کلمہ طیبہ اور رب نو منن دے تقاضے دے اندر ماسا فرق نہیں آ دیتا. اور ثابت کر دکھایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, میرے امام نے ڈٹ کے وقا دیتا ہے. اور ایک نظریہ اور ایک فکر چھڑ کے گئے ہیں امت مسلمہ واسطے. آج مسلمانوں اگر اسا اس چیز کو بیان کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو کی ممبر سے بیٹھا نہ رہے اور کی سونا نہ رہے, ہر بندہ سانو فیل نظر آؤں گا. ساڈا جہاد اپنے آپ نال بھی نہیں, میں گھر دے افراد کی گل بھی بعد اس کرنا, جو کلمہ طیبہ دے تقاضے نے جو میرے امام نے کربلا دے میدان سے پورے کیتے ہیں, خدا کی قسم کر کے آنا اس کلمہ طیبہ دے تقاضے نہ سارے اپنے پورے نے نہ اسا گھر سے پورے کر رہے ہیں, تو جب گھر سے نہیں کر رہے باہر تک کر سکتے ہی نہیں. میری گھر سے توجہ نہیں کی تھی, ورنہ مسئلہ تو صرف اتنا کچھ کہ اگر ہر بندہ کلمہ طیبہ کے حق نو سمجھے پہچانے اس کلمے کا حق میرے تے کی ہے, تو سب سے پہلے سر تو پیرا تک خود جو کلمے دے تقاضے نے انہوں نے پورا کر, اپنے آپ سے کلمے کا نظام نافذ کرے, پھر بیوی بچیاں دے اندر نافذ کرے. گل تو انہیں گئی دل میں سمجھاوا والی گل, میری گل سے توجہ نہیں کی. میں چند حدیثاں اس حوالے نال پیش کرنا چاہوں, کچھ پہلے دسیا نے کچھ نویا نے. تسا میں نا ساری بد عملی, ساری مداہنت, ساری منافقت اور کفر برائی اپنے اس گھر رشتے داروں برادری تک کے پھر ساری خاموشی یہ کوئی دس رہی ہے کہ سارا ایمان ایک کرائے کا مکان ہے. کرائے کا جی کرائے کا مکان ہوتا ہے نا آرزی بندہ بچ رہتا ہے سارا ایمان بالکل آرزی سے کرایہ والا بڑے پہ ہے دل ایمان نہیں بڑھیا. اگر ایمان دل چلے جائے پچھا ویک نا اللہ اکبر کبیرہ جنگ بدر ویک احد ویک غزوہ خندق ویک فتح مکہ ویک خون خون دے مقابلے کیویں آیا کھلوتا ہے آیا پہ کہ نہیں آیا پہ خون خون دے مقابلے آیا پہ. ہوں اصل معاملہ ہے بھی ادھر تا نہیں جانے نہ بیان کرنے والے نہ سننے والے بھی مسئلہ ہی بڑا اوکھا ہے. یہ تو ہوں اقبال ورگا سمجھے وہ آخر چوں بگوئے من مسلمان بلرزم ادانا مشکل آتے لا الہ الا اللہ. اقبال آتا ہے جب میں آخلا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کمل لگتا ہوں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کیوں میں کلمے دی مشکلات سمجھ رہا ہوں کہ بلال نے یہ ہوئی کلمہ پڑھیا سی تو کی ہوا حضرت خباب نے یہ کلمہ پڑھیا تو کی ہوا فاروق اعظم نے یہ کلمہ پڑھیا تو کی ہوا ابو بکر صدیق یہ کلمہ پڑھیا تو کی ہوا شہید کربلا اسے کلمے کے تقاضے پورے کیتے تو کربلا میں کی ہوا میری گل تو توجہ نہیں کی رب کی غیرت نہ رکھ دے رسول کی غیرت نہ کر دے کلمے کی غیرت نہ کر دے تے انہاں پلیتاں دے اگے سر جھکا دیندے مسئلہ ہی کوئی نہیں سی کوئی ہے سی تے اج بھی ویکھ لے اج بھی تو گھر وچ جھکیا رہے ہر قسم دا کفر ظلم بغیرتی چلدی رہے تو سر جھکا لے مجال تیرے خلاف کوئی بندہ بولے تو حق باطل دی وڈ نہ کر جڑے شرع دے تقاضے نے جڑے کلمہ شریف دے تقاضے نے تو پورے نہ کر تو سارے دی نظر وچ محبوب ہے کوئی بھی تینوں مردود نہیں کہے گا کوئی تیرے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا زبان تک نہیں کھولے گا. لیکن سجنا جو کلمہ دے تقاضے مطلب پورے کر گئے نا کلمہ طیبہ دے تقاضے تو پھر کربلا گھر وچ ہی لگ جاندی کربلا وہ بھی تو کلمہ پڑھن والے سن یزید کلمہ پڑھن والے سن نا کلمہ تو پڑھتے سن لیکن کلمے کے تقاضے کا پتا کوئی نہیں خدا کی قسم کر کے آنا کلمہ تو یہ پتا جی تقاضا ہے نا جی رب نے نسبت لا کلمہ تو یہ باقی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے مطلب جب رب نو الہ منیا اور رب نسبت رکھنے والی ہر شہر محبت لازمی ہو جاتی ضروری ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جب رسول بنے اور رسول نسبت رکھنے والی ہر شہر محبت لازم ہو جاتی یہ گل سے توجہ نہیں کی اور کری کلمہ شریف کے تقاضے جی رب سے رب کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نو من کے تے انہاں دے نال نسبت رکھنے والی شاید دی محبت فرض ہو جاندی ہے ایویں رب تے رب دے رسول نو منن تو بعد جیڑا انہاں دے خلاف چلدا ہے بھاوے گھر دے تے بھاوے باہر دے ان دے نال نفرت بھی ہوے فرض ہو جاندی ہے. عبد الجلال دے پاک حبیب نے بھی بیان فرمایا ہے فرمایا سنو الحب للہ فریضتن والبغض للہ فریضتن فرمایا میرے امتیو اللہ کے لیے محبت بھی فرض ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر نفرت بھی کسی سے کرنا فرض ہے. توجہ نہیں فرمائی جانا کلمہ طیبہ پڑھیا لیکن رب رسول دے مخالف نہ نفرت نہ رکھی بغض نہ رکھیا دشمنی نہ رکھی وے نہ رکھیا انہوں سمجھایا نہ میں اندے تے صرف ایک گل کر کے تو حدیثہ پیش کرنا، غزوہ تبوک اور ایک گل بھی قرآن پاک وچ بیان ہوئی پئی ہے۔ غزوہ تبوک جدو ہویا ہے سرکار دے حکم تے صحابہ تر گئے جنگ دے سرکار نال، کیونکہ غزوہ جو ہے تین صحابی کس مجبوری دی بنا تے نہیں جا سکے۔ ہوں جدو کلمہ پڑھنا ہے نا تو رسول دے ہر حکم تے لبیک آخر ہے، کی آخر ہے بولو، منافق والا نہیں آخنا لبیک آخی جانا تے باقی سارے کام کافر والے کیتے جانے گے، میری گل تے توجہ نہیں کیتی۔ جدو رسول دا کلمہ پڑھنا ہے رسول نو رسول مننا ہے تو پھر ہر حکم تے چلنے واسطے تیار ہو جانا ہے، قلبی طور تے نہیں ذہنی طور تے۔ ایک کلمے دا تقاضا ہے رسول نو منن دا تقاضا ہے، سمجھ نہیں آ رہی گل؟ اور تبوک دے اتنے صحابہ کرام تر گئے، تین صحابی نہیں جا سکے، انہاں مجبوری بھی ظاہر کی تھی، سرکار جنگ کر کے واپس تجربہ لے آئے، حکم آ گیا رب دا کہ ہن کرو صحابہ نو کہ انہاں تین صحابیاں نال کسے نے بولنا نہیں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، فرمایا ان تین نال بولنا نہیں، انہاں دے گھر بھی حکم ہو گیا، بیویاں بچیاں نو تسی بھی نہیں بولنا، صحابہ نو حکم ہویا تسی بھی نہیں بولنا۔ رب قرآن وچ فرماندا ہے ضاقت عليهم الأرض، مدینے دی زمین انہاں تے تنگ ہو گئی، کی ہو گئی؟ مسجد شریف جان تے اتھے کوئی نہ بولے، گلی وچ جان اتھے کوئی نہ بولے، گھر جان بیوی بچے نہ بولن تے تنگ تے آپے پین ہونی سی۔ خیر جنگلاں نوں ٹر گئے، 40 دن ایویں گزر گئے، 40 دن ایویں گزر گئے، آخر انہاں نے جنگلاں وچ جا کے رونا دھونا، شرمندگی ندامت ہوئی، دل شرمندہ ہوئے، رب ذوالجلال نے حکم کی کا معلوم گڑ انہوں نے بلاؤ، وہ اندروں طالب ہوئے پہ نے تے انہوں دی توبہ میں قبول کر لئیے، ہن بلا کے تے سارے نو حکم فرماؤ میں انہاں نال صلح کر لے، انہاں نال کی کر لے۔ اور میں پوچھنا کیا تین صحابہ نے کفر کیتا سی؟ پوچھا بولو، کفر تو نہیں سی کیتا، کفر ہوتا تو پھر تفسیر لکھا ہونا سی، سرکار نے انہوں نے تجدید ایمان کرایا ہے، میری گل تو غور نہیں کیتا، تو کفر تو نہیں کیتا۔ علماء فرماندے نے کبیرہ گناہ بھی نہیں سی کیتا، صرف کی ہویا ہے کہ رب دے پاک حبیب نے فرمایا بھی جنگ تے جانا ہے، اگرچہ نام زد ہو، کبیرہ کیوں نہیں بنتا پیا کہ نام زد نہیں سی کیتا، ورنہ سرکار نام لے کے کسی نے حکم کر نہ کرے تو کبیرہ گناہ بنتا ہے، میری گل تو توجہ نہیں کی تھی۔ لیکن رب سے رب دے رسول نے آن والے دسیا ہے کہ جدو کلمہ پڑھ کے رب سے رب دے رسول نو مان لینا ہے نا، تے پھر وہ اگر یہ پاس جان کا حکم دے نا جتھے جان جاندی ہو رہے تے پیچھا ہٹنا نہیں، کیوں من تقاضا ہی ہوئی ہے، من تقاضا ہی ہوئی ہے۔ تو ہوں دس نا، پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے رفقا کیا ایک قرآن دی آیت میں سن پڑی بیٹھے کہ اتنی جانتے تے رب تے رب دے رسول نے تین صحابہ کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، خالی جب جتنے شرکت دی وجہ نا اور عذر دے باوجود تے میں یزید جیسے نو گوارا کیتی رکھا، بولنا نہیں یار، اور کوئی نظریے دی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی۔ ہاں اسے خالی کئی پیٹ کھٹ سیکھی تے کئی ساڈی طرح لنگر کھانا سیکھیا ہے جی، تے سبھی نہ سیکھیا نے، قسم خدا دی کر کے آنا میرے امام علی مقام ایک نظریہ دے چکے ہیں، میرے نانا جان دی امت کلمہ طیبہ پڑھ کے منافق نہیں بننا، منافق نہیں بننا، کلمہ طیبہ دا پہلا جز توحید تے مشتمل ہے، دوسرا رسالت تے مشتمل ہے، جدو تسا رب دے رب دے رسول نو منن دا عہد کر لے رب نو الہ من لے اور سید الانبیاء نو اپنا رسول من لے نبی من لے تو پھر اپنے وچ وی خدا رسول دی مخالفت رکھو تو نفس نو اپنے وچ سنا دے رہی خدا تو پر نہ کرنے سید دی مخالفت کردا رہو اپنے آپ نو بھی معافی نہیں ہوں اصل تقاضے اللہ دے ولیا نے پورے کیتے اولیاء الزام نے پورے کیتے کہ قسم خدا دی اگر انہوں کو کوئی مکروہ کام ہو گیا ہے انہیں اپنے نفس نو پھر اونڈی سزا دیتی کہ تو رب دی نافرمانی کیتی تو کیتی کیوں تو کلمہ نہیں پڑھیا تو مسلمان نہیں کلمہ دی نکیل نہیں سہنے سے جائی گئی اونٹ دے نہ کس نکیل ہوگئے مالک دی مرضی تو بغیر نہیں چلتا توجہ کی دیا ان مالک بچے دے ہاتھ تک رسی مہار کھڑا دے پھر بھی پیچھے پیچھے ٹریا رہندا ہے پر تو کلمے دی نکیل نہ کی پا کے تو براہ راست خدا رسول دی نافرمانی کیتی کھڑا ہے توجہ نہیں کیتی الترغیب و ترہیب کتاب اس وچ کلمہ طیبہ دا حق بیان کیتا گیا ہے اور دسیا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ طیبہ خالی زبانی پڑھ لین نال بندہ مسلمان نہیں ہوتا جن نہ کلمہ انہوں اتنے بچاؤں نہ قبر سے حشر کلمہ بچاؤں جن سے پہلے کلمہ دا حق ادا نہ کرے اور سر پھر دیکھ کے امام علی مقام سید الشہداء نے کیوں کربلا وچ جا دے رہے نے سن اللہ اکبر ذرا بولو سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت پہ کر دے رہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها سرکار نے فرمایا ہمیشہ کلمہ طیبہ اپنے پڑھن والے نو نفع دیندا رہے گا کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھن والے نو نفع دیندا رہے گا وترد عنہم العذاب والنقمہ پڑھن والے تو عذاب نو بدلے نو روکی رکھے گا مالم تستخفوں دے حق ہاؤ جنا چر کلمہ شریف دے حق نو پڑھن والا ہلکا نہیں سمجھے گا کلمہ دے حق نو جنا چر پورا کروا رہے گا ہالا نہیں سمجھے گا انہ چر کلمہ طیبہ نو دنیا دے عذاب تو نہیں بچائی رکھے گا آخرت دے عذاب تو نہیں بچا لے گا قالو صحابہ سنیاں گے صحابہ سنے کہ کلمہ طیبہ بندے نے دنیا آخرت سے عذاب تو بچا رکھے گا جن سے ایسا حق ادا ہوتا رہنا اندر حق نو ہلکا نہیں سمجھا جانا کلمہ نفع دینا رہنا انہیں عرض کیتی سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاستغفار بے حق ہا اے اللہ کے رسول اے رسول کلمے دے حق نو ہولا سمجھن دا کی مطلب ہے کلمہ طیبہ دا حق کی ہے اینو ہولا سمجھنا کی ہے مسلمان توجہ فرما اے اگلے الفاظ سن پھر شہید کربلا دا نبی علی تین نبی دے پتر رہے ہو مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ ذریعہ دسیا نا ذرا بول چا سبحان اللہ وَمَنْ اِسْتِخْفَافِ بِحَقِّهَا صحابہ عرض کر دلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے دے حق نو ہلکا سمجھنا کی ہے حق ضائع کرنا کی ہے قال سرکار نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ دین دا فرمانوں دا عمل ظاہر ہو جائے گلی محلے کے اندر اپنے گھر کے اندر مسئلہ بڑا کے اندر توجہ فرما غمیاں شادیاں کے اندر رب دیا نا فرمانیاں ظاہر ہو جائے بادشاہ تو لے کے تھلے تک ہر بندہ رب سن دی نافرمانی اگر الہی چھڑے اگر الہی شراب پیے نماز چھڑے سود کھائے رشوت کھائے عورتوں دے پرد تے غیرت دے حیا ہو جاؤ مرد گالے باجے فلمت دے رجدار رب دی نافرمانی عام ہو جان مرد عورتاں مرد عورتاں دا اختلاف دے رائے عورتاں دا کلام مرد عورتاں میرا دیوالا بے غیر تو بے پرد ہو کر بے حیا کر اگر اعلان تے پھر کی ہوے فلازم کرو کلمہ پڑھ والے ان دا انکار نہ کرن ولا تو ولا یحیر اور اس دے تو تدبین نہ کرن ان دے خلاف کلمہ جہاد نہ بلند کر زبان نہ ہاتھ نہ دل نہ جہاد نہ کر نہ ہو جن قران دے لائق جن کو سنے تے مجھ سے بلا جان ہم اس زبان نال نہ کار کر نہ ہاتھ نہ اوپر سرکار نے فرمایا اے سمجھو اے جناب والا کلمہ دا حق ظاہر پہ کر دے دے کلمہ دے حق نو ہوا پہ سمجھ دے دے جب کلمہ نہ پڑھیا سی رب نو منیا سی رسول نو منیا سی ہن حق بندا سی جب رب رسول دی نا فرمانی ہوندی تے چپ نہ بندے پھر جب کول کول طاقت سی او زبان استعمال کردا جب کول دندا سی او دندا استعمال کردا تے کوئی کفر تے لائی ہٹاندا رب رسول دا دین نہ زندر دا جب نہیں کیتا سمجھ کلمے دا حق دا لے کیتا اور کلمہ نہ اٹھ سے بچائے گا نہ اگا بچائے گا اس سے کی ہوئے نکمات نفل حدیث جائے لے اتھائیم ہو رہے رب ظالم حق مسلط کر کے پھر کلمے دی توہین دا پتلا لے دے اور اگلے جہر جہنم کے قبر حشر دا اللہ اب دے گیا بجائے فکر میں دے حق لے حالا سمجھے والے رسلا گئے اے قسم خدا دی اے چاہی تو دے اللہ حدیث سامنے نہ پڑھئے بالکل کلمے دی توہین کلمے دے حق میں ضایا کرن والے اصل ہو گئے جے شہید کربلا دے تھے مدینہ مابور دی یارا نے ویکھے اہل بیت پاک نے ویکھے اور صلاح الدین نے ویکھے ہر جگہ نے ویکھے محمد بن قاسم محمود بن ولید جان ہوئے تھے وہ غازی ملتان کا دن مر جانے ہوئے تھے وہ تو کلمہ دا حق ان زندہ اعلان کر دے لے ان جان نہ ہارے سدھے لے بچے دے سدھے لے جب تک جان قربان کر دیتا ہے پر کلمہ دا حق جایا لے کیتا سب کچھ دیکھتے کلمے دا حق ادا کی پائے تاں کر کے قسم خدا ذکر کیا نا بچپن جی بچپن جی رب دے پاک حمید نے فرما دیتا سی اے خالی دل کی نہیں جب تو جوان دے سردار سبحان اللہ اور تیری کی بولتا سبحان اللہ اج قسم خدا ذکر کیا نا کربلا کربلا دا مارکا کربلا دا واقعہ پھر نگری پیا دینا پھر پیا دینا ہے میں کئی مارا حبیب سلام روش رہے چلے امام مدی نے پڑا لگے صحابہ سے فرمایا نہ جاؤ آپ نے فرمایا رات خواب کے اندر کہ میں نہ جاؤں حکم کر دیا سلام میں کر کے گھر میں تھا میں نے روک کو لگا آپ کا سبحان اللہ کلمہ تجربہ کا حق کی بڑیا سرکار نے فرمایا جب رب دیا نام فرمانیا عام ہو جان تو فرمایا لا یون کرو ولا یحیر ان کا انکار بھی نہ کیتا جائے تو تبدیل بھی نہ کیتا جائے رشتے کو ختم نہ کیتا جائے چاہے وہ گھر ہو چاہے گلی محلے چ ہو چاہے بازار چ ہو چاہے ملک چ ہو چاہے زمرے چ ہو اپنی اپنی طاقت کے مطابق فرمایا کہ اس کو تبدیل نہ کیتا جائے تو سمجھو لوگ کلمے دے حق لو آوڑا سمجھی بیٹھے نے کوئی گل تو توجہ نہیں کی تھی آوڑا سمجھی بیٹھے نے ایویں زبانی بس رٹ لائی نے انہاں دے اندر کلمے دی غیرت آئی نہیں اگر کلمے دی غیرت اندر آؤندی تو پھر بدر دے صحابہ ویکھ لے خون تو خون ہوندا ہے خون تے بلکہ او خون دے ایڈے پکے لوگ سن رب دے محبوب دی زیارت کر کے بھی کئیاں مشرکاں نے خون نہیں چھڈیا رسول چھڑ دتا. ہوں ابو جہل ابو لہب دیگر کافر مشرک کی آدھے سن او جی ما وجدنا علیہ آباءنا اساں تہاڈی نہیں منتے پیو دادے نو نہیں چھڑ سکتے. میری گل میں توجہ نہیں کی تھی. اسی خونی رشتے نو چھڈے نہیں سکتے. اللہ اکبر. اتنے مطلب خون نال بہت پکے سن لیکن جنہوں نے کلمہ نہ پڑھیا نا انہوں نے فرقہ وچو جہے دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو گئے کلمہ پڑھ لیا. ہوں اللہ کی قسم جا کے آنا غیرت کلمے کی ایک رکھی کہ انہوں کا خون بھی مقابلے چ آیا انہیں رگڑ دتا ہے انہیں پرواہ نہیں کی تھی. انہیں آخر کیوں اصا منافقہ والا کلمہ نہیں پڑھیا مومنہ والا پڑھیا. اور شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر و کبیرہ آپ نے بھی کلمے کا حق ادا کر دیا جانا قربان کر دیتی لیکن کلمے کی مخالفت گوارا گھر میں پانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو خدا اے خاندان اہل دل. اور پھر مانے نے کلمے کی خاطر اسلام کی خاطر ایمان کی خاطر گھر لٹانا جان دینا اے خاندان نبوت کوئی تھوڑے تو سیکھ لو اچھا پیٹ لوٹ سیکھی توجہ نہیں کی تھی. اگر شیطان تو پیٹ خود سیکھی تم نے رکھاوڑ سیکھا اہل بیت طرح دین دی خاطر کلمے دی خاطر گھر لٹاونا تو کوئی نہیں سیکھیا. سانو ان گلیں سمجھنی ہونی اس واسطے سمجھنی ہونی بھی اساں وہی اقبال والی گل کہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بے جانا ہو تو کیا کہیے. اے توجہ اصل جنگ کی کرنی اصا ٹکر کی لینی اصا قطع تعلق کی کرنی کرنے دی خاطر رب رسول دین دی خاطر اصل تے گناہ نہیں چھڈ دے آپ گناہ نہیں چھڈ دے. روایت سن اے تنبیہ الغافلین کتاب میرے کول ہے اے دے اندر کلمہ طیبہ دے بارے کافی کچھ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 226 پہلی جلد پنجی ایک روایت لکھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان من قال لا الہ الا اللہ مخلصا موقنا دخل الجنہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص نال پڑھے کدے نال خلوص نہ. ہوں اخلاص کی ہے لغت والے تو لکھتے ہیں اخلاص دا معنی ہے دودھ جماندے نے نا دودھ جمد ہے دہی بنتا ہے پھر جدو انہوں رڑکتے ہیں تو تل پھٹ جی بنتی ہے اندر وچوں پھر مکھن نکلتا ہے وہ گاڑی جی تل پھٹ کے وچوں کی نکلتا ہے انہوں عربی چاہتے ہیں الاخلاص کی آتے ہیں اخلاص. ہن سرکار نے فرمایا جن کلمہ پڑھیا اخلاص نہ ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں کی مانا سمجھ آ رہا ہے جی کی مطلب انج مخلص ہوئے جی دودھ چو دہی تے دہی چو تل پھٹ کدھر مکھن میری گل تو توجہ نہیں کی ہوں رلیا ملیا جی ہوئے ہر ایک نہ اندا سمجھو کلمہ اخلاص والا نہیں، خلوص والا نہیں، انہوں کلمے نے جنت نہیں لے جانا، تو کلمے نہ دھوکہ کی تھی بیٹا. فرمایا جس نے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا پھر موقنن یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ بولو؟ یقین کے نال کلمہ پڑھیا. اور یقین کا مطلب کی ہے؟ جنوں اپنے رب تے یقین ہے او پھر لچکا لیندا کہ میں اے میرا رشتہ دار دوست اے رب دے رسول دے خلاف ہے، اگر میں ان دے نال تعلق توڑیا تے کدھرے بھوکا نہ مر جاواں، پریشانی نہ آ جائے، مصیبت آفت نہ آ جائے. توجہ نہیں کی تھی میری گل تے؟ ہن جیڑا اس نظریے نال اونوں نے چھڈ رہیا ان کا کوئی کلمے تے یقین، بولو بولو یقین نہیں. کلمے تے یقین ہونا ہونا ہے، میری گل سے توجہ رکھ. رب دے خاص محبوب علیہ السلام والسلام منبر شریف تے آیت پڑھ رہے کہ یہود نے سارا سے دوستی نہیں کرنی، وہ تمہارے دشمن ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. عبداللہ بن ابی اٹھ کھلوتا کلمہ او بھی پڑھتا سی، انہیں آخیا لو جی سادیاں تو بڑی دوستی یاریاں نے، یہود نصارا نا سادہ لین دے رہے، اگر اسا انہوں نے یاری چھڈاں گے سانو تو خطرہ ہے، سادی معیشت تباہ ہو جائے گی، سادا جناب سانو گھاٹا آ جائے گا، کرنے کتوں لوا گے، اسی تو بڑا لین دین کرنے ہیں یہود نصارا نا. جب عبداللہ بن ابی اٹھ کے ایک بکواس کی تھی نا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اٹھ کھلوتے ہوں خلوص والا دس لگا خلوص کا کلمہ ملے پڑے وہ لانتی نے پڑے ایسی اتو زبانی کلمہ ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول سے انہیں گنتا پڑے یقین نہ پڑے ایسی آپ فرماؤ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکواس ان دے نال میرے ہزارہ یہود نصارا یہود عیسائی ہزارہ دوست نے ہزار لکھوں نے میرا انہوں نے لین دین سے جا رہا تھے، لیکن رب منع کر دیتا ہے آج تو بعد کسی یہودی نصرانی کا آپ میں نہیں ہوئے، مثلا میرے دل میں آج تو بعد محبت نہیں ہوئی. سرکار مسکرائے، چہرے انور کھلیا، فرمایا اور عبداللہ بن ابی اے تو منافق ہے، اے جواب تو بے یقین نہیں دے سکتا ہے، میرا ابو موسیٰ اشعری تو یقین مارے ہے، ان کا رب تے یقین ہے کہ میں ساری دنیا نوں چھڈ دیا کلا رب نہ ہوگا پھر بھی میرا رب میرے میں مشکل چو کر لے گا، کوئی بھار میرے تے آئے گا. اج اصا رہ ہی اتو جانے ہیں، ادو یقین کی کمی آ جاتی. یہ ہوں کلمے کی جتنے آیا کھڑا نا، بھی جس نے ہوں آم نیٹ نوٹ سے چل کے پیچھے سنا دینے جی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، وہ بھائی نال شرط بھی تو ویکو. ہوں اگے ویخ لینا اگلے سفے سے 26 سے انہیں روایت نقل کی تھی، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا نال جملے آئے تھے داخل الجنہ، جس نے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ جنت داخل ہو جائے گا. اگے فرمایا فقد اشترط فی ھذا القول الاخلاص، فرما دے نے کہ اس کلمہ طیبہ جڑا قول ہے ان وچ اخلاص شرط ہے، خلوص شرط ہے، خالص ہونا شرط ہے، ملاوٹ والے کا کلمہ قبول. مولیا نو سمجھ نہیں آتا، اقبال نو سمجھ آ گئی، مولیا نو ہی نہیں سمجھ آیا کہ مولوی پھر عیسائی نو نال رلا لیندے نے، بولتا نہیں آ مشرکاں نو نال، ہندو سکھاں نو نال، دین دشمناں نو نال مولوی رلا لیندے نے. اور اقبال آندا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بولتا نہیں آتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان ہی تو رجوع نہیں کی تھی. لے لے تو بولو یہ تو داڑی منہ کی گل نہیں، مودی کی گل نہیں، اقبال کی گل ہے. اقبال نو حدیثاں دی سمجھ آئی، انہیں آخیا تھی خالی لفظاں تے آکڑے پھر دے ہو پڑھ لیا بھائی سر ساری پکی. فرمایا دل اور نگاہ جی مسلمان نہیں تو خالی لفظ اللہ تینوں کا خلق ہوا نہیں. اگے سنو فرمانے نے ولا یکون الاخلاص الا ان یمنعہ ذلک القول من الذنوب. ہن سنو مسلمانا اخلاص تو مطلب کی ہے؟ امام سمرقندی بیان تو فرماندے نے فرماندے نے کلمہ طیبہ کے لیے اخلاص شرط ہے اور اخلاص نہیں پایا جائے گا مگر اس حالت میں کہ کلمہ طیبہ بندے کو اللہ رسول کی نافرمانیوں سے روک کے رکھے. اگر گناہوں تو نہیں بچتا, گناہوں تو ذنوب لمبن جب ہے. فرمایا کہ اگر کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے گناہوں تو بھی نہیں ڈر رکتا, سمجھو نے کلمہ خلوص نہ پڑھیا, اندر دل اس کلمہ اتریا نہیں. فَإن كان القول لا يمنعه من الذنوب فليس بمخلص. فرمایا اگر گناہ تو نہیں پہ بچتا تو سمجھو مخلص نہیں, خلوص کوئی نہیں. اگے فرماندے نے ويخاف ان يكون ذلك القول عنده عارية والعارية تسترد منه. فرماندے نے ایک خوف ہے اس بندے تے اس گل دا کہ کلمہ اندے کو ادھار ہوئے عارضی ہوئے جدو اے مرنا کرے تے اندے کو واپس لے لیتا جاوے. توجہ نہیں کی تھی گل, ایک کلمہ اندے کو کی ہوئے بولو عارضی آریتن ادھار, اور ادھار شے ہمیشہ بندے کو رہندی ہمیشہ رہندی. اگے بلکہ دس دے پہلے اگلی حدیث ہے امام فقیر فرماندے پہلے کہ الناس فی ایمانہم علی ضربین. توجہ فرماندے نے کلمہ پڑھن والے دیاں دو قسم نے, کلمہ پڑھن والے دیاں دو قسم نے کیونکہ کلمہ ایمان ہے. تو فرمایا انہاں دیاں دو قسم نے, منہم من یکون ایمانہ لہ عظام ومنہم من یکون ایمانہ لہ عاریۃ. فرماندے نے انہاں وچوں کچھ او نے جنہاں دا ایمان پکا ہے عطا شدہ ہے رب دی دینے رب انہاں دے دل وچ نقش فرما دیتا ہے, کچھ او نے جنہاں دا ایمان عارضی ہے آریتن ادھار ہے عارضی ہے. ہن اگے دوواں دی علامت لکھ دے پہلے پکے ایمان دی اور ادھار عارضی ایمان دی علامت کی ہے. فرماندے نے فل علامت فی ذالک ان الذي يكون ایمانه عطام يمنعه ایمانه من الذنوب ويرغبه في الطاعات. فرماندے نے جس بندے نے یہ معلوم کرنا ہوگی نا بھائی میرا ایمان پکا ہے یا کچا ہے, موت دے وقت ایمان لے جاواں گا یا رہ جائے گا, فرمایا وہ دیکھ لوے کہ اگر ان کا ایمان ہے نا پکا, دل اس ایمان موجود ہے اور کلمہ طیبہ دل اس گھر کسی بیٹھا ہے تو فرمایا وہ جو نشانی ہے وہ کلمہ انہوں گناہوں تو روکے گا تو رب دی فرما برداری بھی چلا آوے گا. سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی کہ گل چنگی نہیں لگ رہی؟ مجھے لگ رہا چنگی نہیں لگ رہی ہے نا. گرمی تو میں انجن چلتا ہے تو ٹرالی تو گرم نہیں ہوتی, گرم تو انجن ہوتا چلتا چلتا میں پیا تو ہم گرمی کر دی ہو رہی ہوں تو دو گرمی ہوتی پی. میں گل پہ کرنا فرماندے نے جڑا ایمان پکا ہے اندر نشانی کی ہے گناہوں تو روکے گا اور نیکیوں والے متوجہ کرے گا. وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. رب نے قرآن سے بھی بیان فرمایا سورۃ حجرات کہ جن کا ایمان پکا ہے کفر نو ویکھ کے نفرت کرے گا, کافر نو کفر نو ویکھ کے نفرت کرے گا, والفسوق والعصیان نافرمانی اور گناہ ویکھے گا تو نفرت کرے گا. اے پکے ایمان دی نشانی. ہوں شیشہ ہے میں تو نہیں پتا دکھا کی ہوں کیفیت چار بندے کو اپنی پتا ہے بھائی میں کافر والے کام جب ویکھا کافر والی ٹائیاں پینٹا لباس تعلیم تہذیب قانون رہن سہن کافران کے طور طریقے میں ویکھنا جدو گھر گلی بازار میرے متھے تے وٹ پیندا ہے یا میں ترا کی سمجھنا اے ہر بندہ فیصلہ آپ کر سکدا ہے اور پکے ایمان دی علامت سے کفر گناہ نہ فرمانی دیکھے تو فرمایا غصہ کر جاوے نفرت پیدا ہوئے سمجھ لوے میرے دل وچ ایمان مضبوط ہے ادھار نہیں پکا ایمان ہے رب دے دیتا ہے دل وچ نقش فرما دیتا ہے یہ قرآن حدیث سے فیصلہ سنا رہا ہے فرمایا کہ والذی ہوا عاریتن تے جیڑا عارضی ایمان ہے ادھار ایمان ہے فرمایا لا یمنعہ من الذنوب ولا یرغبہ فی الطاعات فرماندے نے اے جیڑا عارضی ایمان ہے نا اے نہ گناہوں تو بندے نو روکدا ہے بچاؤندا ہے تے نہ ہی رب دی فرما برداری نیکیاں والے آن دیندا ہے اے عارضی ایمان دی علامت ہے تے اگے فرماندے نے لانہ لا تدبیر له فی مکان ہوا فیہ عاریت فرماندے نے جے کرایہ والے مکان وچ تو ٹائل ماربل پتھر چپسا اپنی مرضی نا بول جا نہیں نہ لا سکدا او مالک مکان ہی کرے گا کرایہ دار مکان وچ رہ سکدا ہے ان دے وچ تصرف کر سکدا نہیں فرمایا ایویں ایمان عارضی ہے او جے تو ایویں کلمہ زبان تے جو کھلوتا ہے تو ہن او کلمہ تیرے جسم وچ کوئی تبدیلی پیدا جے کرایہ دار مالک مکان دے مکان وچ کوئی رد و بدل کر سکدا کرے گا تے مالک کرو پوچھ کے کرے گا نا تو فرمایا جن دا ایمان پکا ہے ان دا سمجھو مکان اپنا ہے او سوارے گا خوبصورت بنائے گا تے جے ایمان توجہ ایمان مکان نو کسے پاس ہو کوئی سیلاب آوے گی او مسئلہ مسائت ہوئے گا انو ٹھیک کر دے گا ہے جو اپنا ہے تے سوارن دی کوشش اے پکے ایمان دی علامت ہے اگر ایمان دل وچ نا تے پھر نیکیاں نال جسم نو سوارے گا جدو جسم گناہ دی کفر دی نہ اسا نہیں کرے گی ایمان کد کے بار سٹ دے گا اپنا جو ہے جی میں اپنے مکان وچ بندہ نہ ماری شہ آن دیندا ہے توجہ نہیں کیتی نہ چنگی شہ باہر جان دیندا ہے کیونکہ جڑا کلمہ دل وچ اثر کر گیا ہے دل وچ اثر گیا ہے ایمان مضبوط سے فرمایا او جسم ایک مکان دی مثل ہے اس جسم دے اندر انہیں نیکیاں دا رنگ بھرنا ہے برائی کفر آندی جاوے گی ایمان نے چوک کے باہر سٹ دینی آن نہیں دینی اللہ اکبر تو توجہ نہیں کی تھی ہوں آپ ویکھنا ہے جڑا کلمہ اسا پڑھنے ہاں یہ سر تو پیروں تک شکل رسول علی بنوان تے سانو مجبور کردا ہے ساڈا ہولیا ساڈے گھر دا ماحول کلمہ طیبہ اگر جھنجھوڑ رہا ہے تو سمجھو اپنا ہے تہاڈا ایمان اندر کھلوتا ہے تے جے سجنا نہ اپنے پانچ فٹ تے تبدیلی لیا سکیوں نہ بیوی بچیاں دے وچ تبدیلی لیا سکیوں تے پھر کلمہ ہی تیرے کول عارضی کیوں او جے میں کرایہ دار میں پہلے دسن جے نے مثال دتی ہے امام سمرقندی مثال دیندے پئے نے فرمایا جے کرایہ دار بندہ مکان وچ وچارا تبدیلیاں نہیں کر سکدا ایویں فرمایا جڑا ایمان کلمہ عارضی زبانی ہے نا اے کوئی تبدیلی جسم وچ گھر وچ نہیں لیا سکدا سر تو پیرا تک اور گھر دے اندر بیوی بچیاں دے ماحول معاشرے وچ تبدیلیاں وہی لیا سکدا ہے جن دا ایمان اپنا تے پکا ہوئے اور اتھو حساب لا امام حسین دے کلمے دا حضرت عمر دے کلمے تے ایمان دا اے اپنے اتھے کی تبدیلی کرنے سی دی دنیا تبدیل کر دیتی ہے انہاں دا ایمان اپنا سی تے پکا سی رب دی عطا سی ساڈا لگا پھردا ہے جگاڑ کی لگا پھردا ہے جگاڑ لائے پھرنے آ تاں کر کے اپنے آپ نو وی ہلی تک سوار اور جس بندے دی حکومت اپنے جسم تے نہیں چل سکدی بیوی بچیاں تے کی چلنی گلی محلے تے کی چلنی او پہلے اپنے آپ نو تے اسلام دے رنگ وچ رنگے اے دا مطلب ہے کلمہ شریف ایویں روایتی پڑھیا اور او فرماندے پئے نے کہ والعاریۃ تستردو منہ یہ جڑا عربی کلمہ ہے یہ مرن تو پہلے اندے کولوں واپس لے جانا ہے. مرن تو پہلے انہوں نصیب نہیں ہونا. اور تاں کر کے پکے مومن میں نہ کلمہ پڑھنا دور دی گل ہے. خدا دی قسم چا کے نا مشہور گل ہے ایک ولی دی انڈیا دے وچ آپ دا دربار ہے. انڈیا دے وچ منگل والے دن فوت ہوئے آپ دے مرید جنازہ لے جاندے سن جنازہ لے جاندے تے ایک مائی بیٹھی سی تے باویں کافر لوگ سن پر عقیدت رکھدے سن اللہ دے ولیاں تے پاکاں دا. ہے جی پوچھ لیے جنازہ کیندا آ کے فلانے اللہ دے ولی دا پاندی ہے اللہ دے ولی تے جمعرات جمعے نوں مرد دے تے اے منگل نوں فوت ہویا. بابے والی چار پائی سے اٹھ کھلوتے اٹھ کے بہ گئے فرمایا چلو مریدو جنازہ واپس لے جاؤ آپ منگل آپ جمعے نوں مرا گے. جمے فرمایا تیاری کرو میں مرن لگا میں مرنا فوت جنازہ فرمایا اتو لگانا. جب جنازہ لنگیا مائی اوے بیٹھی آدھے نے اٹھ کے پھر آدھے نے مائی اج جمعہ ہی ہے پاک کے نا خدا دی قسم کر کے آنا تین گلیاں کا کی پتا ہے جنہیں کا ایمان پکا ہوں گا ہی نا آئے آئے آرے سے شیر پڑھ کے مکانا ذرا بول سنا اس گل سے دلیل پیش کرو. آرے سے کری فرما دے آپ کے قلم ربانی اور ہاتھ ولی دے من بھاوے من طاقت نارائن جنہ دے ایمان پکے نے اللہ اکبر. او پھر مالک فرماندا ہے فقیرہ اور خدا دی قسم ہے کلندر اقبال نے گل کیتی ہے انہیں آخیا ہے باقی چرند پرند حیوان جانور اس تقدیر دے پابند ہوندے نہیں اور جڑا مومن کامل ہوندا ہی تقدیر ہور بھی پابند بن جاندا. سنا دے اقبال دا شعر وانے تقدیر کے پابند تقدیر کے پابند جماعتوں کو نمازدار مومن تو فقط احکام الہی کا پابند. اقبال آندے مومن رب دے حکم دا پابند ہوندا ہے تقدیراں دا پابند مومن نہیں ہوندا. تقدیر دے پابند فرن پرن درخت ہوندے نے پتھر نے. فرمایا مومن جدو احکام خدا بندی دا پابند بن جائے رب تقدیر اندے پیچھے ٹور چھڑ دے. فقیرا ہوں تو بولی جا تقدیر اوے بنتی جائے گل تو توجہ نہیں کی. تو دوستو یہ کلمہ طیبہ ایمان ہوں دیکھ لو عارضی کیندا ہے تے پکا کیندا ہے. اج دی رات انشاءاللہ تعالی عشاء دی نماز تو فوراً بعد اج عشاء تو فوراً بعد اپنی اس جامع مسجد اندر مہانہ جامع شریف اور درس سے قرآن حکیم ہے تمام حضرات تشریف لے آیا تھے. اج عشاء دی نماز تو فوراً بعد دوست آتے پہ نے لنگر شریف کے اندر بھی حصہ پانا ہوئے انہیں اپنا اپنا حصہ پا دیو. اج عشاء دی نماز تو بعد مہانہ درس قرآن مجید اور مہانہ گیارہویں شریف اور کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 بجے استاد المکرم امام الغیرت استاد العرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب دامت برنامہ آپ کا خطاب ذیشان پہلی سطح پر مسجد دکینہ ہے. اچھا مہر شادی حال باہر مین کے اتنے مہر شادی آلے پنڈی سطح اتنے آپ دا خطاب نشان ہے کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اصل کیوں کہ مہانہ درس قرآن پاک ہفتے دی رات کرنا ہے لیکن آپ دے بیان دی وجہ تو آج رات کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اسے شرکت کرنی ہے. تو تمام حضرات کل اسے بھی تشریف لے جایا جائے اور موضوع آپ دا کی ہونا ہے آل رسول خدا رسول کی نظر میں. پہلے ضلع چکوال بلکہ ضلع تلاجنگ ہو گیا ہوں سے تلاجنگ کے اندر بیان ہوا ہے ہونے تازہ ترین کوئی ہفتہ پہلے کہ دوجا اس جگہ پہ پہلی صاحب موضوع بیان ہو رہا ہے انتہائی تحقیقی اور نواں موضوع نویاں گلاں نویاں روایت آپ اندر بیان پیش کی جائے اور اندر متعلق آپ نے مزید فرمایا ہے نمی تحقیق نال انشاءاللہ تعالی بیان ہونا. تو تمام مدرہ پھر تشریف لے جایا جائے اور آج رات شادی نماز کو بعد بھی تشریف لے آیا جائے درس قرآن واسطے. اللہ تبارک و تعالی سنو کامل ایمان دی دولت نصیب فرمائے اور اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.